ci bar bar bi nga xamne mo waral tay lek waye mo ngeet yow nga fay ci lek ni ko ci son ni nga ci dépasser ni bëgg ya bi na fax fa tu ila tay lek ni mu dawana ala hadami jabril rahim ci nek farse aji tay lek ga alayhi ci dund lek ga nga tala xam ci anam gu man di do am ni bëgg mu dawana ne ki nga xamne mo tay lek garaw yi ba may ni bu demone ba yaq itam kenn ko farsi naka tay ñu suxat ko tay ñu topp to ko bala yaq ndax ci tay la nek am ñu dar lolu ñu ko degge ni mom bu neexé bañ tay la buñ ko tay la ñu legal ko ñu jàng bu tax ñu farsé ko neko tay ñu nak suxat ko tay ñu defar ko bala yaq di ba ci dal ñu ci lolu ñaan waay ñu la dalal tax nak waay ñu ko tay la bu taxé ci defar ko bu ci agge lim ñu ko dépassé ci defar ko ñu ko way do jall nak bu fay nak bor bi ca tay len waxa la taqyidu am na ñu tonk jëj wax itam bu tatawu ci ci jogare wu ko wax ba tax daa da haq di gëna wax fasu jaay ga wala fasu xarbu ga ñu am ñu wax ne itam bo gisee ñu ne ci tay li ay garab ba mbay bu dee di yaq itam kenn du ko fasu ne ko tay ñu suxat ko bala yaq tay nga tay ñu tofu do ko be fekk ne dañ jëf lente lag lente gi ba jaayante bi dem app ñu ñu ñu tay na ci am dana bi rek la borom garaw yi ba borom bay ni ñu ciogale ko ne ko na la tay le ñu ma xass lebal na la jox garaw yi nga tay ndax suñu la fay wala mbay mi xamne kon legi tay nañ ci ciosan amu ci won dana bi rek la way ciogale wu ñu ñu ko jox ak tay le ko kon mo bu garaw yi bëgg dem ba ñu bëgg yaq itam kenn du ko fa sene ko ñu defar ko bala yaq waaw ci ko wax ñoo nak moom bu fekkoon ne tay rek ci ciosaan dañ koy waxante ci dañ koy waxante woon bu leer xamne dañ koy lebal ba buñ koy jaay di dem app lañ jige woon ne faw da koy tawle nangam ñu garab yooyu ba mbay ni kon ñu ñu ñoy jamono des na ko ci forcé garab yi mara yaq ba mu mara yaq ñu forcé ko ci waaye buñ ko am ne suñu ko ci forcé nak moy ciosaan leblante ga wala jëflante ga amutoon ak tay rek ci tudd gannaaw rek la borom garab yi ñew moom mu lepp ñu ci wara rek waxe ko tayle wa sarabi merna wa amal mushtaratu fa yajbaru arrahimu ala infaq alayh li tahalluq haqqi li murtahini bihi wa in kana al insanu la yajbaru ala islahi haqarihi wa hala hadha in anfaqa al murtahinu fa nafaqatuhu fi zimmati arrahim wa damina hu kaduna ko murtahinu aji tayle yo in kana do matuma do di ci loxom min ma te bok ci lo xamne ñu xaw bu def na mëna jibla ala yi ci mom walam ta shat shiru ayuna ci ay shere dik harqi yu ci mëna ci lakam ñu bu fekke gana bi nga lebne ci wax dañ la tayle ñu nga tayle tam sa loxo ya ko te yow taxu ñu ko amu ñu ya ko te tam lo xamne as nako laq ni reer na mo montar ba jaaro mbaay yari dem na koku neena mom ñoo mu ko tayle nga tay bi sa loxo ya ko garanté taw rek nga fa ko delo ko borom wala borom day fay ci ngay lay rek ñu wax ni ñu la fayal limay nak ay séré da séré bu nak ba ñu satch ko ma ci xew dal ay séré ko séré ma tax ñu walam ko shat day nek bi ka harta bu ko ci amé séré mu kon def la fay lo wala sharata ak donte sartona al bara'ata shadga moy ñak ga waral na fekkone ni bam lay tayle montar bu mba wala yamba sakal taxé nañ ko won al yag yag kat dama ko fay doon ñu ci dara xew dama ko fayu sartu do ci am jël du tayu ci dara xew rek nga fay ñu sayu ci ci ci bay tu mari nga wara fay am ci xere rek moy tay nga fay aw khuluma wala khamis ihtiraq mahallihi lakku bere dumba ñu ngi fekkone ni woor na ne ñu ñu la tayle ñu sangam ba mang ci sang moko dan tek te do lo ser na ni ñu do wala kana ba mang ci do wala kana kon ci sahi da mel warna ci Allah kala ha ko ko ne ngi tay borom te mo ñu xoy borom dañu japp ni borom jëne nga ko ci latal ñu wala kana ba lat mang ci wala kana wa ñu nga tayle won nga dan ko tek beurep sangam rek ñepp gis ci beurep bo wala ko ngi jala kale du tan yapun de jala kale ana ngi jappu man nam gennu ko ko fay nak nga wax man nam sax way yalla mo xam waye man na itam gennu won nako fop latu malak ata xaraadina ihtiraq mahallihi ay mahallu rahni allati atida allati atida wadahu fihi wadaha almurtahinu annahu wadahu fihi wahtaraqa wala bayyinata lahu bidhalik fati amul ashara yusiranna tanko defon tan la kala rek lu bay fayadun huwa lihtimali tabihi wa annahu lam yadahu fihi illa bi baqa'i ba'dhihi daraj gasul lenam muhraqan dun lak neena xana lu meunta wedi moy dum gi wax lu ñu tay rewon fekk nañ ko ci lak ga amu ci dess len la lak len la dess ja ah lool do amatu mom kon xana tuma ba tay sax bu fekke gisunu len la lak len la dess fa waye gis nañ jeexit ju bok ci lak ga rek xamni li mom ci lool lañu ko tay lewon la bok rek ah su boba ba tay kenn du ko top dara wa tahmi aybihi atharul harqi ma hilmi ihtiraqi mahallihi kon fala dawan ali intiba'i tuhmatihi naidi wa ufti udus ne ci ñen soñ ci bi hadani lu ci ñak gadom fi hilmi ci min xamé ni fofa lak bu hilmi ci xamul lak fofa ñu waxon legi am ñu ko saxal am ñu wax ni bu fekke ne xamni ni fe nga fa daan tek te fofa lak na ñu xusi yoru lak gi rek mom bo ne fala ko tegan lakale na ñu ngam ko wax lool am lay wax legi ma uftiya bi hadamihi sarabina ne kako defon moy baaji neena wallu fi aftadu zalika al baaji hina taraqat aswaqu tartu tasha tartu shata waddaha al murtahinuna an ruhuna ihtaraqat fi hawanitihim wa khalafahum ar rahimuna ane ne ki ibe won non de moy al baaji e jamana fofu marché ne kon ci tartu shata marché ala kon ñi amone ay tay lay joxe won nak ñi bay ni fay lay ñu jox lan tay lay won murtahi noni moy ñi nga xamni ma la won seen yef bañ tay leen ko ne biti wala kna la kalen lañ jox ni mu di tay le way do ba ji mom noy la fexi murtahi noni la andal nangu ne lañ leen tay lay won lakna te dawul yalla way li ñu waxal leen moy ken top ñoo arrahilun lañu andal ken top murtahinu li nga xamni gisunu jëm loola ci lak ra len la lak len lay feñ nga xamni ko jëm gaal ni ñu lay tax ñu gëmal wa inna wa in lam yakun arrahmu bi yadi murtahin bi an kana bi yadi aminin aw matrukan fi mawdihi ka fi narin fi ru'usi shajriha wa zarhin bi ardihi wa safinatin bi marsaha ana wa ken loola dañ ko tay won waji way taxutu mu jël ko kene nga ser ku ñu dem ko rek ba day neñat mu tay ñu bayiko ci garab rek ba day ndaw ñu bayiko ci tay rek ba day gal ñu bayiko ci teru kay gal rek fala kon duko warlu kon murtahi ñu ko gaddu kon bu ci dara xewé rahim bi mu aji tay ñu moy ñak rek waye murtahi mu fay dara wala wis tara ta ak don te sarto mu mu rahim bi su do taxo saxam nga ñu ñu fekk ne buñ koy nek ay yefum te diko tay dang ko wax ni ko yag yag ni li ma lay tay le bis mi ñu nga dama lay dang ngay fay am ñu ndam dang ngay fay mom koy neena du yoon mom day xerta nga wara fay dong ñu fay la wa fu ñu tu fay dina hoy wax ji nga xone ko yag yag dang ngay fay yoon du ko faale fu xerti war la fay dal bu fay la waye fu ñu fu ko tu war la du ko for ni ci nekk ci wax ay amul bi nga wax le ba ñu ñu nga wax le ci taatu garabe illa an yukazzibahu an darabu dako fanno hudulun laymanu fi da'wahu ci wotem ga mawta dabatin dew daba ene bu fekke ni nga tayle won day lo xam ni hutu dubam mene daba la wala keur la wala neeg la wa kon neena mom bu fekke ne dara xew ni tayit waji la ko tayle won moy ñak rek ndax lolu bokku tak ma yukhabu khale ki mom ma la yukhabu khale la waxam ni hutu dubam la kon mo neena ni tax rek dañu waxale ci dara moy ganaw bi nga ne nang xewna ci nit ni maano maano wadi ko ne ah dundu lol mundu ko gam ndax mundu do wa legi tagguul ko mom te gis ni mudele daba ba mundu do wa legi tagguul ko guddu ndaw ci te gis ni ak neeg lak karam no dend kër di waye gis ni ak neeg lak karam te ne ni dara lak wa ni woni ni li nga xamni ni hotum guddu tam bu fekke ni ay ni maano xéerami ni kat yow ni nga wax mun tam du tax ni nang ko ma tax ni fi dakhwahu mawta dabatin marhunat hindahu tak biban sarihan bi an qalu baaha aw awdaha aw dhimman aw dhimman bi an qalu lam na'lam mawta dabbatin lahu wa nahnu mulasimun lahu safaran wa hadaran fa innahu yadhmanuha ñu dal waji tayle won dawa ñu mandu sérane dang koy jaay da nga déna waye ñu mandé dang koy jaay bayu dédé da ko dënkane lolu moy taksiban sarihan dhimman nak moy ci bir moy liñ wax ëmb ñu wax ëmb na fenlo moy dañ ni nundé wax du yalla lam na lam mawta dabati lahu te wa nahnu mulasimun lahu safaran wa hadara ñu dégg suñu taggu mom bu ñu bëcc te gi suñu mudé la daba kon lolu moy dëñu ko rek lolu moy dëñ nañ ci ci man doon mom kon ñu jàmal la nga fay wa halafa wat na yit fi ma jël nga xamni yu xabu def na mëna jiblam xalé ci mom ni anahu nakam talifa sankuna bila du sa ci ñu mëb aw fen wala ya allah du wat ni xamuti naw def ko bërewam ba manam da wax ne mi nga xamni mom la tayle won te du lo xamni te tan lo xamni mo res na ko djugla ah bu fekke da nga wax ni da sanku te anu ay séré xam nga faaw nga fay waye fay ngay du te nga wat bolé ci waaw ndax dañuy bañ gëna bi nga xamni da nga fay itam man na mën na nga lakko ndax man na ni la la waji tayle won yow nga bëgg ko lol bëgg ko xam dal légui delo ko yow duggo ko soko yow nga xamni bo ne da sangu te amul ay séré da nga fay mu waye ya no fek nga denc lola waaw lol motax xam nga nit mën na la tayle ab montor baab jaaru bo xamni yow bëngul soxal bëgg ko xam duggo xamni duggo ko delo fekke bu de ko andi la bu regal yalla xamni mom des na ko fay lo sax ne amul séré yu séré bañ ko sacc baaye waye nak kon mu dem denc ko ko defena buñ ko fay lo xeyma jaar mom fekkal ma ngou denc lol motax buñ meuna ngirla do amul ay séré ba yent la ko fay lo itam dañ lay wat lo wat nga bolé ci ni denc mako itam bolé ci ni mo wax ni da sank mo am waaw xaw mo fu nek deug mako gërëm ñona do dafa nang waaw motax sarabi wa iza kana ar-rahm bi yadil mutahini mimma yuhadu alayhi waddaha talafahu wa lam tashhad lahu baynatun bute khalafa fi ma yuhadu alayhi wax ni da sank te xawma yalla xamni da sanku du ma denc di wax lolu préré itam do wat ni xam xam xam fu nek wax bo day moko laq rek xamni lay bu fay xeyma nak dañ jëli ko xam ko tek non lañ ci wañ wasta marra saxna dama nu fo gadom nga in xobita dem nga def na adaw nu borwa aw wixi ba wala mayef ko ko neena nak bu fekke ne legi waji dafa la tayle du ñu montaram ba dara bu ñëwé ba fay la bor buñ ko amel da nga jekki jekki ne ko bor bi defar na la ko may ba fay na la ko sarax du té li fa joxo goko montor ba li fa joxo goko montor ba ba légui yow ya ko garanté ba légui montor bu réré ba ñu sacc ko sa garanté la nek ndax mom tayle yon na la ko fay na la itam légui bor bi waye du dé no goko montor bi ba ya jekki jekki sax may ko bor bi ba na sarax ko ko tan bu defé né dagam jox na ko nga tey rek ba leer ya ko garanté tinte yow bu ci dara xew rek war ko fay montra ila an yuhdira hu day gora ko teewal al murtahin aji tayna woja aw yad ko yoho wala bu koy wo li akhfi ci dem ci jëlum fu yakko te ñu wax ko ne ko utruk fu baye ko hind ko fay wo mu way na ganaw bi la fayé sa bor ba ganaw bi ko mayé bor bi da nga genn motor ne ko sa montra ngi ni mu la bayil mako fofu dont agul sax ci nela dama la koy denkat dana rek teel ma ba mu ne mu ñew bayil mu ko fofu rek fi layam ganaw bu ngi ci dara xeyo sa jaan wacc na ñu do ci fayati dara bu fekke itam genn yo ko sax ñu ko nuyu ni waye neen ko kat dagam legi fay nga mu sa bor ba mu dagam neena la bor bi mu jël sa montor yak fu bayyi mu nga ah bayiko fa rek bayi ko jëw bu fekke ci layam kep ni dëgg na la ko yit dana wu ci xeyu tam yow sa jaan wacc na ñu lay garanté do ko mom lay yëfum na atamne fa yaqul arrahim utruku hindaka fala yadmanhu fala yadmanhu wa in lam yaqul utruku hindaka wadihatan bal iqtasara ala utruku hindaka li annahu sar amanatan wa in jana ndam tolna arrahmu jam bañu tawle wa atrafati tud rahimuhu aj taylam ja ne soxul ci sere lam yusaddaq kon def ko deugala in ahdama dem ñakna manam bu leen ñu tayle ak jam am ku ne jam bi reuy mo dag sama loxo mo tur sama deret waye lool da ko wax rek ndi amul ay séré yiko séré kon neena mo mi nga xani mo won jam bi ñu tayle ko bu fekke da ca and na xamna ni moko def de waxna deug de sama jam bi ko def de kon dañu sét bu fekke na legi mo ni mo won jam bi tayle ko am na lu mëna fayé bor bi waaw kon baxna ene ko kon legi fayal bor bi tu tey sa jam bi wax ni mo ton bo fay jéppuli ci lam ton ya xam waye lool na mën nga fay mo fayal bor bi ñu wax nak moy in adama su fekke na legi wax na lu waye amul lu mëna fay bor bi kenn du ñu ni wax dañu japp ni moom léegi daa soo mu la doon bor ba ba tey fa jaam bi dafa bëgg a jëlee jaam bi jébbal ko waa jinaa dañ ma ab jaam jaambee ma toon daa bëgg a fexe ba jëlee jaam bi ci loxoy kee mu ko tey la woon rek jox ko ci moo tax di sukko gam muy la muy saddaq in aadama man salaa bi wax naa in aadama arrahinu wa xaja saxna wa faa iddayni almarxuuni fiihi littihaanihi xalaa taxliisihi arrahna mu ñëddi murtahinihi wa dafyihi fi ljinaayati wa ibqa'i daynil murtahin fi dhimmatihi bila rahnin fa in khallasa ar-rahn min ad-dayn tahallaqa bihi haqqul majnuni alayhi fa yukhayyaru sayyiduhu bayna islamihi wa fidaihi wa in biha fi ad-dayn ittabaha mustahiqul jinayati ar-rahina bil aqalli min thamanihi wa arshil jinayati fofu nana ñaari gis ci lay doon manam dama mën do fay bor mom mom ne sama jaam bi wax ni deug mo ton gis ko gem bay jëlé jaam bi ci loxoy kim ko tayle diko joxe kam ton waye nak bu té ci wet geñu japp ni wax na deug manam kon légui ak jaamum ton na buñ koy atti digënté ma ké wax na jaam bi ma ton rek dem na ngone ak jaamum ko ton mom dañu sax li wax ne ko yow kat ké nga tayle lañ bañam nga jëlé jaam bi ci loxom té amolo ko fay waye légui dama ya nangone sa jaamum ton ci mom sétal no def ak ki ka ki mom legi na atti ci digante mom bis bo xamne legi fayna bor ba fe mu tayla won jamba no be ngone ko ah legi setal jeul jambi nak jox ki wax ni jambe ko ton ta nga nang won ni wax nak waxna deug moko ton jeul jambi jox koko fay ci mba bok nga setti nako jamba ton lañ ko ci wara dampe nga fay ko bu fekkone nak legi jambi fi mu ko tayla won fur mu fay bor wa ba jamba dal ci ay loxom waaw ñu dal di wax legi ko ken ni won jambe ko ton da jambe won legi furu genn ci bor wi jaay nañ ko ngir bor wa waaw amu sara di wax na ni nga jang legi sara wi am lay wax na wa in biha fi dayn ittabaha mustahiqul jinayati arrahina bi aqall min samanihi wa arshil jinaya dagam jambe furu genn fañ ko tayle won waaw dañ ko far jaay ndax bor bobo wayi mu ko fay kon waji waxone jambe ko ton ni ko xane ko ayo kat borom jambi nang ko wonane jamba la ton kon delu ci mom mu rab bu yar yi bu fay la ko waw ni na la fay ni set ndeg gën jaaye jamba ci fofu bu ko tayle won ak ni la wax ak ni la wara dampe ci ton ni la ton lu ci gëna neew rek waji anal la ko ay jamba am jaay nañ ko ci borba moy bil aqall min samanihi wa arshil jinaya ni wax nak moy in adama nga jall ci illa ne mokul nak baqiya kon mu def ci tayle mu jambi in fadahu dem jot nako ñana bi nga xamé né dañ né jambi ñu tayle dafa am ko wax né jambe ma gañ ni mo ko sama deret te moñ mo jambi nago né jamu bi toñ kon né mu fekke amna lu mëna fay bor bi dañ koy wax né ko légui bu fekke né li jambi toñ fay nga ko ké bu fekke né li jambi toñ fay nga ko kéñu toon moy jot nga ko waaw kon léegi bàyyil jaam moom mu nekku tayle nam ko nekke woon kon nam nekke woon tayle ci sa bor bi rek bàyyi ko mu di tayle mooy wala baqiya in fadahu ndem jot na ko wa illaa ndem nangu ko jotoo nag uslima kon jébbaleef jaam bi baxdal ajali ci gannaaw àpp ba wa daf xi dayni ak giñ bor wa xam nga waaji moom tey woomal na mën naa fay léegi nga xamé né amna ku tuumal jaamum bimu tayle né jaamum bimu tayle moma gañ am nga waji mom man na fay koka toñangi gog yi nga xamné mom gëm na jaamum be ko def waye defu ko kon nga wax né kon légui dama defu ko da ngay bayyi jaamum mom bu nekk ku tayle rek ci loxoy ki nga ko tayle mom ba fay bar bi jot fay bar bi joté nak légui da nga yow ko wamal nga fay bar bi so fayé bar bi nak légui mëna jël jamm nak daliko djéggal kému tona wa illa uslima ba'd al-ajali wa dafi dayni da bu faté ni batay mom ko wamal la yaangi ci wa illa bu wamalé li nga waxu nak moy jambi dañ ko tumal rek ni mo def toñangi ni sangam diko momon batay rek ko yit daliko nangu fi sasa di soxol ci séré wa ma yatte may na ñu wax bu saxé ci séré wa in sabata dem jinaaya ga saxna ci séré ay atrafa wala ñu bok ko nangu ñom ñaar moy rahim bi ak mutahil bi mom saxu ci séré waye nangu ni jambi def toñangi ni kon ñu sét wa aslamu ho te mu jébulé ko moy borom jambi diko far jël fayé ko kanyam mom lañ toñ kon fa in aslama ho dem jebule nako murtahinuhu aji tayle wam ja ay dan batay ma bu ande mom ci lola fa li majni kon jambi ñel nak ñu toñ alahi ci mom bi malihi and ak alalam manam fekke ni jambi ñu tayle bi kenne jambi de mo tur sama deret lola da sax ci séré ba sax ci séré waye ci momum jambi tayle ko ayo ayo ko lebalan bor bam tayle ko bok ngeen nangune wax ni deug jambi mom mo def toñangi ko neene yeen ñaar bu ngeen bokki duggo ci jël jambi jébal kat kañ toñ yeen ñu tayle won jambi ngir sa bor ak mom ni ko mom le won tayle ko bok ngeen duggo ci far yëkëti jambi jébal ke nga xane mom la jambi tur gëla tam ak kon neene loolu baxna kon ñu dal wax ne kon legi jambi ak lim mom bu dé alal ak lepp dañ ko bolé dox ke nga xane mom tur gëla tam mom mu fayu ci ñu fayu majni xali bi mali waaw su ko defé ñu amel la bor bo xamni kon amatu ci tayle ndax yow nanga ne jambe toy te nanga ñu jëbël ko kam toñ ko nañu jëne jambi bi nga tayle won jox ko ko toñ yow na sabar ñu amel la ko dong muy bar bo xamni kën tayle wu ci dara moy wayabqa daynul murtahini bi halihi aw bila rahnin ñu na melon rek kën tayle wu ci dara waaw lay na ñu dal ci bu nekké ne yow bi nga xamé ne manam yaay murtahin bi yow lañ lepp ba tay la won la jambi la jekki jekki du jambi toñe dem sax ci séré ba nang ngeen ko yeen ñaar yow nga neem kon man na tay jambi ta fay lam toñ aw in fadahu dem jot nako ta xeyri is ligi ci lu digalul rahin ba fa fidahu ho kan jotam nga fi raqabatihi nak na ci batu jamba faqandong in lim yurhan dem tay lefu dem tay lefu ko du mali ak alalam manam jambi nga tayle dafa toñ ab jambro mu tour deretam te saxna ci séré bayo nang nga ko mu yakki lako tayle nga wax ni man na tey jambi jaral na ma fay le mu toñ wa kon neena bu fekke legi ki lako tayle won mom joxul ci ndigal ci fay li jambi toñ ya jekki jekki def ko rek bi wa in fadahu tu khairu ibnihi wa kon amé na ñaari ak kon anam jambi nga tayle won da tour deret jambro te def gi ko def mom ko dodi jambu soxna ci séré ba yow min tayle ak ki la ko tayle won yépp bokk ñu ko nangum won yow na tay jambi jaral na la fay lolé mu toñ fay ko ke mu tu dara tam boko défé nak néna bu féké jambi am alal té tayle wa té alal ji dukk toñ ci tayle gi jambi kessé lañ la tayle won dañu japp né kon légui lolé nga fay ca lolé nga remboursé kam toñ tam ci jëm jambi do nga lay genn waye kén du ko genné ci alal ja ci jambi rek lay genn bu ci xajé baana bu ci xajé nga xamni xaju ci waye ndegam bañ lay tayle jamm kessa lañ lay tayle lolé nga fa fayal ci lam toñ ci jëm jambi do nga lay genn ala mo ndegam bolé bokku ton ci tayle gi sa tali woko ci won li nga wara rembourser bu uppe jambi tam do mëna jall ci alal ñu fayu ci sara mo lay wax nana go amma law ruhina bi malihi la hada maho wa kan fi daw fi ma ittifaqan xol ko danele fekkone lay dañ la tayle jambi tayle wal alalam yow nak ba jamba toñe tey jambi jaral na la faylam toñ a ko neena mom ni la war rabose ci lolu nga fay ci toñ ni ak bor bi nga ko tayle wal yar yep de dal dubu ci jambi alalam alal ji tay bokku tay bi yon ndax dañ ko tayle nga ca bol wal alal ji wala ngi bo xade fuko jaay nak mom jambi ila fi ajali dara ci dikku appa dara ci dikku appa manam jambi nga wessale nga xamne dañ la ko tayle ba nopi mu tur day jambur ci misal té bi nga xamé lañ ko tayle mu jaral nga dem fay dara doje mu tour té kat ci la ko tayle sax joxul ci ndigal ya jek jek def ko ci sa ciowara rek am ci nga tollu won dana wax lay gëna ci may ndigal li wessu légui moy amul ci ndigal ci mom ya jek jek def ko rek ah koku neena jaag mom do yakamti ba jaay ko faaw nga xaar ba dor biñ la amé lon ba taxon ni tayle won lako waxtu fay wu jot ci defé waxtu fay wu jot ci ju jot ci do mëna jaay jambi jambi yo tey nga ko balam tanul sax fay nga ko ci sa ciowara waye boko meuna jaay nak te dela ben la wara fay bor bi taxan ñu tayla la jambi ak seen faaw nga xaar ba dela wa si mi wala mi ba dafa jibul wala mi ba ay arrahmu aljani allasi fadahu almurtahin bidun idni rahinihi illa fi intihai alajali li dayni almarhun fi ay dafa jibul ba hadal ajali li dayni almarhun fi nga jall na ci wa indi isni ndem da ko joto ci ndigalam falay sa kondit mom tayle gi rahna mo ni tayle bi ci ñoto ba manam jam bi nga xane mom la tayle dafa tour de jambour ci misal yow nak yow min ko tayle nak ya dem fay lolem du tour mi day tu jambour waye nak defo ko ci ciow wara tay da nga ci am ndigal ci rahim bi manam ki la ko tayle mo la wax ne la nga jibo mom ci yow nga fay ko mo la tax ndigal nga fay lolem toñ ah ya kat dagam mom ci ndigalam nga ko defé bu defé né lolé nga fayé do dal di ñëne bor bi la amé lon ba tax mu tayl la jambi fi do lolé ka day dal nekk rek bor bi la amé ci losam rek manam bor do nga lay lay la amé ci losam mo waji nga xani mom won jamm ba tayl la ko way bu dal defé né day dal di ñëne bor bi la lé won ba tax mu tayl la jambi dedet mo dugg ci xalay sa rahnan bi koko nak waxani ni dhahif la wax bi gëna wor moy dagam ya fay li jamm bi togn te ci ndigalam nga ko fayé lolé nga fay ci togn nga mok bor bi la amel ñoyamo rek bor bi la amel ba tax mu toy la jamm ñoyamo rek ya rep ak jamm bi tay la ci manam ya rep mu nga jaay jamm bi fay ko ci bi nga ci waxtu war ko jaay way bu isa qudiy dem fayef na bahbu bayni len bor wa aw saqata wala murak fa jamihur fa jamihur hani bolam tayle ka fi ma nek na ci la nga xamni baqiya desna ya na gu fekkone bor bi nga leble won ba tax ñu tayle la fas yu ba auto bi ba kër gi len bor ba koko da ko fay mu dess len ba len la nga jek jek bal ko ko ba nga sarax ko ko itam du tene du tax lam la lewon du tax lim la tayle won mu ne kon na ci wañi nangam ndax ne gam bor bu matut la maton ne gam bor bu wañi ko na lima tayle won nako wañi dede du tewu faaw du ngi tey lepp tayle gi ba kere lepp bor bi jeex sa digante mom ci bu fekke da la tayle won montre bo xamni fukki gi lay jar bor bi la amé no feena la xaj bi du tax mu wax ne kon legi ah montre bi kat legi bor fukki jinne taxon ma diko tayle tokay na juroom bo ci bëgg ci wax dara koy duté montalu day nek sa loxo rek bëkké mat juroom ci def rek waye mom da dal du ci jokk du ko ñëri sa lo buron buron lu ñu xajale kenn du ko xajale montalu ñu wax ñu ko xajale waye buron leen tam kenn du ko xajale ñu bayyi sa loxo rek bëkké mu lay fay lepp kastihaqi ba'dhihi niki yeug lenn niki yeug lenn né na fekkone legi lim la tayle dang ko yor ba yag genn ni ah lim la tayle day momul lepp ma ngum day sun baye ko momu numu bañ ko mirage ni bokko ko du jox ma sawal kon xam nga lim la tayle won day melni genn wal ga genn ci tayle ndax ben way wax na ni moko am ci yoon ba yone ko wax nga deug so wa ko nen la dess ci tayle ga ci bi wax ni mom la ci waji mom rek moy nekku tayle wa du fekkone keur la won rek nga dem tayle ko gannaaw ba ki nga bokon day ak bayna ko doono won ci sun bokkat mo mu tayle ko waye mo lepp ma ngi gen walu kon su gen wal rek moy nepp ci tayle ga watay gen walu gen moy kastihaqi bahdir rahli fa baqihi rahlun bi jalihi day sara bu gal na ci fa in kana yanqasimu qusima bayna rahili wal mustahiqi wa baqiyat hissatu rahili rahnan neena dagam legi neena ni nga tayle won keneen mom len li ci la tayle mu don lepp kon bu ma ne seddlo dañ koy seddale ki la lewon bor bi bañ tayle won ko jëm ji yor genn wàll ga ke nga xam ni moomul genn wàll gi ci ayey muy istiqaq dal di koy jël bu mo deset lo nak wa ila biha jamihu wa baqiyat hisatu rahin min thamanihi rahna fekke mënu ko setlé dañu jaay dañ koy jaay ñu ko jaayé nak walu waaji nga xamni mom mo le won ba taylé won jëm ji lay walam ci jëg mom del wa di taylé ké nak mom jël walam wal qawl wahja limudahi nahir rahniyati ñal na aji wote dak ak doonam di taylé ñena bu ñaar duumo nit daayor dara lo xamni nangu na ne mom diiwé ko mom waaw waye diiw mom da ko wax ne ko mom ni ko yor mom da wax ne dama ko lebal sayif mu taylé mako mom ni ko mom te ken natal